viața mea. Mi-am făcut dușmani, păreau prieteni buni din cauza la bani. Toată viața mea eu am fost pădat, noroc cu Dumnezeu că m-a ajutat. Dumnezeu prietenii mei m-au dezamăgit, la nevoie singur m-am chinuit. Dă-mi, Doamne, prieteni de dușman.